Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Беларускі кіраўнік на сустрэчы з еўракамісарам у пытаннях пашырэння Йоганнесам Ганам заявіў пра жаданне перафарматаваць праграму «Усходняе партнерства». Рэанімабіль «Ратаўніца», куплены беларусамі, цяпер працуе ў раёне гораду Артёмаўск Данецкай вобласці. За два дні яго брыгада дапамагла 60 параненых і хворых. Верховны суд Беларусі змяніў прысуд былому гендырэктару Барысаў Дрэва Уладзіміру Мальцаву на больш мяккі. Ранейшы прысуд 3 гады зменшаны на паўгода. Яшчэ год скасаваны ў выніку амністыі. Бацькі героя Нябеснай сотні Міхаіла Жызнеўскага перад Радуніцай сустракаюцца са скульптарам Алесем Шатэрнікам, які робіць помнік іх сыну. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сітуацыі на збанкрутаваным камбінаце «Забудова», што ў пасёлку Чысць Маладзечанскага раёну, зацікавіўся наш карэспандэнт Зміцер Бартосік і накіраваўся туды ў падарожжа. Пакуль у Беларусі ёсць неабыякавыя людзі, усё ў нас не так і кепска. Я вандрую па краіне ўжо больш за 10 гадоў, і за гэты час некаторыя мястэчкі і гарады ў мяне трывала асацыююцца не з помнікамі архітэктуры, не з прадпрыемствамі, а з неабыякавымі людзьмі, якія там жывуць. І пасёлак Чысць для мяне гэта Алесь Радкевіч. Чалавек, які шмат гадоў аддаў камбінату будматэрыялаў «Забудова» і пасля выхаду на пенсію заняўся увекавечаннем памяці выдатных землякоў. Гэта дзякуючы яму з'явілася памятная дошка, прысвечаная паэту Пятру Сычу ў Лукаўцы. Гэта Радкевіч выратаваў ад разбурэння помнік на месцы спаленай карнікамі вёскі Боркі. І вельмі часта яму аказвала дапамогу фірма «Забудова», якая недаўна абвесціла аб сваім банкрутстве. І калі Алесь папрасіў пад'ехаць, каб выказаць набалелае, я не мог адмовіць. Хоць бы там на верхах падумалі пра гэту забудову, которая чвэрць стагоддзя так славілася, там на такім узроўні высокім стаяла, вядомая была не то, што тут на месцы, а далёка за межамі краіны. Это і ў Прыбалціку гэта прадукцыя паступала, і ў Расію тым больш. Так што шкода, вельмі шкода, што гэта я, гэта прадпрыемства, гэта забудову і адкрывалі. Мы першапраходцы. Першую панель гэта я і выпускаў. І мне балюча глядзець на гэта, як на гіне. Там не кожны дзень працуюць, дзень праз дзень, ну, тратуарная плітка вроде бы выходзіць. Вот. І працуе з месяц, мабыць, што паўтара, працуе завод сілікатных вырабаў, гэта блокі. Ну, факт, што там працуе ён, і працуе лесацэх, там піларама, там дошкі, б'юць паддоны. Таксама, калі працуюць, калі не працуюць, ну, больш-менш так працуюць. Ну, а заробак таксама, там 2,5 мільёны, 2 мільёны, вот такі заробак. Што ж гэта за заробак? Гэта на камунальную толькі паслугу. Это зеки. Вот табе тут і 500 даляраў і таму падобнае. Хто ж у гэтым вінаваты? Хіба той даляр пракляты, ад якога стогне ўся наша Беларусія? У рускім крызісе пакуль загучала толькі увертюра. Пакуль заводы не закрытыя, людзі ходзяць на работу, хоць на 3 дні, як сівы здаравяк Александр, які нядаўна атрымаў зарплату 1 700 000. А як на вас это все отбилось? Вы выходите на работу? Ну, такая работа там, ну, фактически работы нет. Вас отправили в отпуск, нет? Нет. Давали за свой счет, давали, а сейчас уже все, теперь уже так. Ячеисты грузят же хлопцами этими, погрузчиками. Тяжелого бетона особо не берут, но мы же на тяжелом больше были. И ты там грузили эти ФБС, и все. Ну, берут, они берут, но не с такими партиями, как раньше. Только строительство уже не идет нигде, ни в Минске, нигде особо же. Уже все прекратилось, и стройки тормозит. А ну, все это взаимосвязано. Так что тут особо никуда не рипнешься. довести до банкротства комбінат будаўнічых матэрыялаў, не трэба мець адмысловы талент. Для гэтага трэба паглыбей уключыцца ў праграму пабудовы аграгарадкоў, каб пяцігодку выканаць датэрмінова. За такі подзвіг гадоў 30 таму прадпрыемству далі б ордэн Леніна. А яшчэ часцей і паболей удзельнічаць у дажынках. Менавіта маладзечанскія дажынкі 11-го года забудоўшчыкі лічаць ракавымі для прадпрыемства, бо вялікія праблемы пачаліся менавіта пасля іх. Гэта ролю згуляла, я думаю, што згуляла добрую ролю. Дажынкі, потому што там шмат забудова ўдзельнічала, ходзяць чуткі, што дзяржава не заплаціла грошы. Сталі даваць крэдыты тады максімальна, і забудова пачала абсоўвацца. Чапленнем займаліся, штукатуркай, пліткаў, в основном бардзюры плітку пастаўляла, гэта чысць. І плошчы, і тартуары везде выкладала, гэта чысць. Скары за ўсё не заплацілі грошы, ну а хто скажа, што з кіраўніцтва гэта табе скажуць гэта? Гэта толькі мы можам дагадвацца. Ну яшчэ вот як я назіраю, гэта дапамагло канчаткова абсадзіць забудову заключэння з эканамічнага саюза з Москвой. Мы самі бачым і па тэлевізары, што робіцца, як перакрываюцца гэтыя рынкі, збыт тавара, асцяхвінелі ўсе саюзы, хачу жыць сваёй сям'ёй, да спіны прысохла пуза, жыўшы вось такой раднёй. Крызіс пашанцуе таму, у каго другая палова працуе ў бюджэтнай сферы. У Александра жонка настаўніца і са сваім заробкам у 5 мільёнаў зараз стала галоўнай карміцелькай сям'і. Що ты сказаў, мне нравіцца ідзея, всё. Вот, у мяне сейчас без праблем, за що так сказаў, що я завтра не выхожу давай заявленне, всё, і... Никто никого не держите близко, это же мне тоже раньше было, что там ты, допустим, нормальный рабочий, ты все как положено выполняешь, не пьешь, вовремя ходишь, ну и работаешь как положено. Так там тебя все будут упрашивать, если ты где-то что-то, какую-то другую работу нашел. А теперь, что ты алкаш, что ты хороший, это без разницы. Про свои встречи у поселку Честь рассказывает Дмитрий Бартосик. Вельмі апраўдвае сваю назву. Тут сапраўды вельмі чыста, нават чысцей, чым у самым чыстым горадзе планеты. І ўсё гэта дзякуючы дэпутацыі пасялковага савета Святлане Купчык, якая адказвае за працу дворнікаў і якой вельмі баліць за забудову. У мяне тоже сын працуе, дачка на забудове, я недавно прыезжаў. Мясніко, Міхал Владимирович, к нам, и я как депутат выступала за чисть и сказала, что если у нас на забудове не будет работы, то этой чисти не будет. Ни для кого это все украшать, понимаете? Все, весь народ и так уже переехал у Минск работы. Много, да. И если тут у нас не будет никакой работы, то эта чисть ничего не будет. Только приезжали, как в спальный район. Понимаете, приехал, поспал и уехал. Тут мертвая зона будет. Днем никого не будет. Только здесь только ночью будут спать. Все. И построили специально такой поселок, собрали здесь и Хонинский район, и Брагинский. Сколько переселенцев, собрали столько народа приехать и построили дома, чтобы все это распалось. Ну это же построили завод для переселенцев, для чернобыльцев. Переселенцы должны здесь работать. І ўсё ж адзін плюс ад крызіса ёсць. Вельмі павысілася якасць транспартнага абслугоўвання паміж Чысцю і сталіцай. Слова Алесю Радкевічу. І яшчэ самае прыемнае тое, што Чысць забяспечана транспартам на сталіцу. Праз паўгадзіны ходзя з 6 гадзін раніцы да 10 вечара. Праз паўгадзіны ходзяць маршруткі. Ну, ім працы хватае маршруткам гэтым, потому што амаль што ўся чысць працуе ў Мінску. Хто дворнікам, хто санітаркамі, хто дзе што ўладкаваўся, усе адсюль з'ехалі. Раніцай у электричку з маладечна у красным ніхто не сядзе. Весь регіон на Мінск, на сталіцу. Мінск не губовы, усіх дармаедаў не прыхіне. Сколькі ўжо пазвальнялася людзей і сколькі сакрышаюцца, пенсіянеры ўсіх звальняюць, ўжо ўсё. Пенсіянеры павінны зараз радвацца больш за ўсіх, бо іх пенсія перавышае самыя сярэднія заробкі і давіцца ў маршрутках не трэба. На фоне дэпрэсіўных рабочых пенсіянерка Галіна проста выпраменьвае радасць жыцця. 6,5 гадоў на пенсію праработала і ўсё. Решила отдохнуть, отдыхать. А государство дало пенсию, дожила, и все. Огород каля дому, так выгодней. Наверное, дома быть. Не удалося пагутарыць сынам Галіны, які, пакуль родная забудова стаіць, працуе сам на сябе. А нічога, у яго шабашкі, ён спецыяліст, ён шукатура, он у клебаніх час шукатура, тут на чысці катэжы, ён маладзец, ён не сядзіць дома. Будь моя воля, я бы прызначыў крызісным менеджерам Святлану Купчык. Далі Бог, горш не было б. Понимаете, дело в том, что нам нужен здесь хозяин, хорошие руки нужны, хороший хозяин на забудове. Он сам, он сказал, что мы знаем, что коттеджи кто-то понастраивали, там квартиры покупляли, машины дальше покупляли, еще разграбили забудову. Сухие смеси уже оно не нужно, да, черепица уже стоит, замерла все это, да, автобаза как-то вот тоже как-то не уделала. Он сказал, давайте создавайте новые места, давайте, да, давайте создадим, но кто бы создал? Простые работяги, ну, некому, что приехал, сказал, вот тут будет место черепицы, кондитерская фабрика, с этого завода половину делать по выращиванию грибов или там огурцов, с этого какой-то трикотажную сделать, давайте ателье сделаем. Будзе з забудовай і з усёй беларускай эканомікай заўтра, здагадацца няцяжка. І для гэтага не трэба быць вялікім аналітыкам. Без інвестыцый, без рэформ, без расійскага донара, без нармальных судоў, без абароны прыватнай уласнасці увертюра скончыцца і пачнецца опера. Сумна не будзе нікому. А пакуль хто спадзяецца на бюджэт, хто на шабашку, хто на сталіцу, Алесь Радкевіч заняўся рыфмаваннем. Далі Бог, не самы горшы занятак у наш час. Як жа ім прадпрыемства падняць, ім жа ахота паболей накраць, каб жыў за межы шыкоўны прыгнаць, катэшу тры ўзроўні сабе збудаваць, галоўна ім шыкаваць ды спяваць, крэсла кармушку сваю ўтрымаць, паболей бы грошы з яго насмактаць, а на жыццё іншых ім напляваць. Калі ўжо ім хопіць, калі наядуцца, ці рана ці позна ўсё адно ўсе загнуцца. Усе як адзін мы пад Богам жывём, што тут набылі за сабой не ўнясём. Прагучалі падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка з пасёлку Чысць Маладзечанскага раёну. Ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалёў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!